नारायण नारायण नारायण। देखो सीधी सरल बात है, ये उत्पत्ति बिना स्वयं है ना, ये माया कार्य है। चाहे मैं रूप से हो, तेरे रूप से हो, उसे रूप से हो, इसी रूप से हो, ये सब है माया। एक ही एक जाति है ये, मैं तू या वह चारों, क्यों माया कार्य एक है सब। मैं कहने में जो शरीर आता है, इंद्रियां है, बुद्धि है, मन है, वो अहंकार सहित है, ये सब जड़ प्रकृति जड़ है जड़। और जो अहंकार से सिवाय जो श्रेय प्रकृति वो है स्वयं, ये स्वयं और परमात्मा यही एक है, ये चेतन प्रकृति है, ये विभाग है, साफ है, एकदम विभाग है, स्वतः स्वाभाविक ही। तो जो जड़ चेतन जड़ है ये अपनी चीज नहीं है, अहम भी अपना स्वरूप नहीं है, अहम है मन है बुद्धि है चित्त है अहंकार है और इंद्रिया है प्राण है शरीर है अच्छी चीज है कपड़ा है ये वस्तु है, ये सब प्रकृति प्रकृति चीज है। इनका देखने वाला जानने वाला सुनने वाला जानने वाला ये जो है स्वयं, ये स्वयं है, ये स्वयं और परमात्मा ये चेतन वर्ग है, एक दो वर्ग है। और ये जो वर्ग है इस ये वर्ग के बीच में होता है इसको कर्मयोग कहते हैं, और जो चेतन वर्ग है उसको ज्ञान योग कहते हैं। और चेतन और जड़ दोनों का जो मालिक है उस चेतन प्रवृत्ति उसको भक्ति योग कहते हैं। सीधी सर बात है, इधर ही भगवान है वो अपने हैं, हम भगवान के, भगवान की दो प्रकृति है, अपरा परा, परा प्रकृति है वो भगवत स्वरूप ही है, और अपरा प्रकृति है जो जड़ रूप है परमात्मा, ये दोनों प्रकृति है, सबके सब मिलकर के परमात्मा है। एकदम सीधी सरल सिद्धांत की पक्की बात है, परमात्मा स्वरूप वो एक है और ये यह रूप से एक है, यह रूप से संसार की प्रकृति है, यह रूप से स्वर्ग का त्याग है, दूसरों का हित है, सीधे चेष्टा है, ये काम है कर्मयोग, कर्मयोग है। और आप स्वयं अलग हो जाए इनसे, ये ज्ञान योग हो गया, और जो परमात्मा की तरफ हो जाए तब भक्ति योग हो गया। भक्ति योग में अपरार पड़ा परमात्मा की शक्ति है दोनों, भूमि नयोगन बुद्धि अहंकार परंपरा भूतानी सर्वा प्राणी सब दोनों परापर प्रगति अपरा प्रगति परा प्रगति दोनों को मिला कर खेत शैली संयोगात यावत संजायते सत्वम स्थावर जगम स्थावर जगम। जो प्राणी है इनमें जड़ चेतन मिला हुआ, ये सब प्राणी स्थावर जगम, और जो जानता है वो परमात्मा है, यदि वो बेटी तुम प्राप्त कहते किया। तो ये जड़ अलग है चेतन अलग है, और जड़ चेतन के समग्र ये समग्र परमात्मा हुआ है, समग्र प्रता बन जाता चेतन स्थावर जंगम जो कुछ एक सब परमात वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये सब सब एक परमात्मा है। तीन योग हो गया, योगाश्रय मया प्रभुता योग चेतनांश को लेकर अपने नारा मान लिया तो ज्ञान योग हो गया, जड़ मान कर दूसरे के लिए ही कर दिया, अपना कोई मतलब नहीं उसे, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई आयुष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपने मतलब ही नहीं है, अपना अलग मान लिया, अलग कर दिया, उन्होंने कर दिया, कर्मयोग हो गया। और वो साथ में उस एक साथ गुणेश वर्तन करके अपने को अलग कर लिया, अपने से चेतन से अलग कर लिया, अपने एक ज्ञान योग हो गया। और ये ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, ये दोनों अपना प्रकृति है। इनको प्रकृति मानकर एक तरफ कर दिया परमात्मा, एक तरफ कर दिया वो, एक तरफ परमात्मा तो नहीं समग्र परमात्मा सब आ जाता है, जड़ चेतन सहित सबका सब परमात्मा स्वरूप हुआ। तो समग्र सब मिलकर परमात्मा, ये समग्र परमात्मा हुआ। भैया शक्त बना पार्थ है योग बना से असर से हम समग्र में था क्या शुरू सातवा अध्याय समग्र परमात्मा है। तो सावर जंग समझ है ये जड़ चेतन सब परमात्मा एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। अपरा प्रकृति परमात्मा है, परा प्रकृति परमात्मा है। यानी द्वैत कहो अद्वैत कहो कुछ भी कहो, प्रकृति को अलग मानी जाए, प्रकृति दो हुई, एक परमात्मा हुई, परा प्रकृति तो नहीं तो एक ही हुआ। एक क्यों हुआ कि परा प्रकृति को परमात्मा से अलग कर आप बता नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप तो अलग हो जाए और परमात्मा अलग हो जाए, तो ये परमात्मा है ये निरंतर से आप अलग बता सके। जैसे अपनी शक्ति, अपना बल, अपनी योग्यता, अपनी विद्वत्ता, अपनी चतुराई, तो अपनी चतुराई अपनी योग्यता आप और ये दो हो गए, दो होते हुए भी एक हो गए, एक होते हुए भी दो हो गए, एक होते हुए दो हो गए, तो क्योंकि वो अपनी चतुराई है, आपकी योग्यता है, वो घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं है, आप एक रूप रहते हैं और ये घटते बढ़ते रहते हैं। इस बात दो हो गए, एक इस वास्ते है कि मैं ये मेरा बल पर ये अलग आपसे अलग आप बता नहीं सकते, अलग तो कह नहीं सकते कि ये मेरी योग्यता रही, ये मैं रहा, ये मेरी विद्या रही, ये मेरा बल रहा, मैं अलग हूँ, ये मेरा बल है, ऐसे अलग बता नहीं सकते, रख नहीं सकते। तो अपने स्वरूप में ही रहे, तो स्वरूप की तरफ दृष्टि देख रहे एक कर, तो तुम एक परमात्मा ही हुए। और सबको ये कोई वासुदेव स्वरूप कहते हैं, सब वासुदेव हो गया। अलग अलग करो तो अलग अलग मान लो। अलग यूं है कि योग्यता है, बल है, ये आपसे घटते बढ़ते हैं, आप घटते हैं ना बढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं, आप है जो के जो रहते हैं, तो आप में विकार नहीं होता है, विकार होता है। इस बात आप ये दो हुए, तो स्वतंत्र सत्ता है नहीं जी, बल की, योग्यता की, विद्या की, आपकी ताकत की कोई अलग है, अलग सत्ता है क्या? अगर नहीं बता सकती सही रहा और ये बल अलग रहेगा हमारा, इनको अलग बता नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते, कह नहीं सकते, अलग क्या कहे? आप भी है, आप स्वरूप ही है, अपने स्वरूप में है, तो अलग बता ही नहीं सकते, आपका स्वरूप ही होगा। इस सबको लेकर वासुदेव स्वरूप हो गया, उसमें सब चर चेतन तावर जगह यावन मात्र जीव सब सब मिल जाते एक वासुदेव क्यों आगे बता नहीं सकते ना, तो एक परमात्मा ही हुए। इस तत्व को समझ लेना है, सीधी सारी सरल बात है, जड़ चेतन है, स्थावर जंगम है, सब परमात्मा है, वासुदेव सर्वपति सब आत्मा सुदुर्लभ। ये दुर्लभ आत्मा ज्ञान भक्ति मार्ग में कहा है, ज्ञान मार्ग में नहीं कहता, ना कर्म योग में बताया, भक्ति मार्ग में आर्थो जिज्ञासु अर्थात भी ज्ञानी से भक्त सब ज्ञानी मानो समझदार, ज्ञानी करके वो ज्ञान मार्ग नहीं है, यहाँ भक्ति में है। ज्ञान क्या हो गया? सब कुछ परमात्मा है, ये ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञानवान वहां ब्रह्म देते ज्ञानवान, ज्ञान क्या हुआ? सर्वम इति ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप होता है, परमात्मा का स्वरूप हुआ कैसी साफ निश्चित। मानो एकता देगा तो परमात्मा एक ही परमात्मा ही हुए, जल सेवन परिवर्तन करना तभी परिवर्तन सब सब परमात्मा हुआ, सब सब का मैं सब का मिल गया। और दो देगा तो प्रकृति अलग अलग है, अपरा परापर तो प्रकृति बता रही भगवान की, प्रकृति को हो स्वभाव को हो आदत को हो, इसी बात सर बात है सदम एकदम ठीक तरह है। अलग मान लो एक मान लो जैसे मर्जी हो, परमात्मा तत्व तो है एक, एक बात ये हुई एक परमात्मा हुए, परमात्मा की दो शक्ति हुई, एक चेतन हुई एक जड़ शक्ति को अपर प्रकृति कह दिया, चेतन शक्ति को पराप्रकृति कह दिया, परमात्मा दोनों को मालिक हुआ। और परमात्मा के सिवाय हो रहे बता पत्र नायत किंचित, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है, परमात्मा मालिक हो गए। सीधी सीधी सरल बात है। इस बात से साधक हुआ तो साधक होता है वो शरीर थोड़ा ही होता है, ना स्थूल शरीर होता ना काल शरीर ना सूक्ष्म शरीर, वो स्वयं होता है, स्वयं स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त होता है। अजर अमर स्वयं चेतन ऐसा हो करके हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपका आपका मिल गया। जब परमात्मा की तरफ देखे जो परमात्मा के सिवाय अपनी सत्ता अलग दिखती नहीं, तो परमात्मा एक ही हुए और अपने को अलग स्वीकार करके अलग बन ले तो दो तो गया, दो हो गया परमात्मा और आप दो हो गए। जब परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो एक ही हो गए, इनमें एक हो जाए अपन एक रस प्राप्त रहता है, दो हो करके और जो मिलता है तो एक हो जाता है, आप अलग होता है तो भगवान अलग होता है, इसमें प्रेम बढ़ता रहता है। तो परमात्मा सत्य एक हो गए, अपनी दृष्टि से दो हो गए और एक हो गए, तो ये जो प्रेम बढ़ता है तब तो से परमात्मा है, तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, भक्ति के वर्धमान प्रेम है, ज्ञान सब शांत सद घन चेत घन आनंद घन एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है सब। एक परमात्मा होने पर फिर चिन्मय देखेगा, जन जड़ता फिर सर्वथा जड़ता मिट जाएगी, मन में जड़ता उस रहेगी, तो सर्वथा मिटने के प्रात पीरम आएगा, जैसे भगवान की मूर्ति में शाम हुई, बस जड़ता रही नहीं, जड़ता जड़ता तत्व तो नहीं है अलग, अलग करते हैं सिर्फ चेतन पहले से करते हैं, फिर अंत में क्या रहता है, अंत में वासुदेव स्वरूप रहता है, जड़ जड़ चेतन भी परमात्मा, चेतन भी परमात्मा और स्वयं भी परमात्मा, सब एक ही है, सब मिलकर ही परमात्मा हुए, तो उनमें चर्चित विभाग ही नहीं है, ढेला पत्थर है, ढेला पत्थर है वो भी एक परमात्मा का स्वरूप ही है, क्योंकि तत्व से है कोई अलग है नहीं, तत्व सब में एक परमात्मा तत्व है। उस परमात्मा तत्व में ही दो प्रकृति बता देते हैं, अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति। जब तक कुछ राग द्वेष है शोक है तब तक कुछ दिखता है अलग अलग, फिर जड़ की सत्ता ही नहीं रहती, फिर जड़ता नहीं रहती, ना जड़ता ही सत्ता रहती, एक परमात्मा ही है समान, एक परमात्मा भाई भाई बोल समान सदघन सिद्धन आन घन। भगत की दृष्टि में दूसरी चीज दिखती नहीं, दिखती है कहते हैं तो भगवान की लीला है, वह लीला तरह तरह की होती है, भगवान है, भगवान की लीला है, लीला में परिवर्तन होता है तभी लीला होती है, परिवर्तन नहीं होती लीला ही नहीं होती, फिर तस्वीर हो जाए फिर तो भगवान। इस वास्ते वो जड़ प्रकृति है उसमें लीला है भगवान की, ये भगवान जी का खेल है। और मत्सार मंदार छोटा बड़ा ठीक है बेटी कुछ नहीं, एक परमात्मा ही है। जब तक राग द्वेष है तब तक ठीक है बेटी है, अनुकूल है प्रतिकूल है, ये भाव होते हैं। ये होने पर भी बोध होने से कोई विकार नहीं होता, विकार हो तो विकार है वो ही है तू चीज तत्व तो तुझे नहीं होता, एक परमात्मा तत्व है, सब परमात्मा है। इस वास्ते सब परमात्मा है, ऐसा उपासना करे तो बड़ी अच्छी बात है। परमात्मा है, परमात्मा है, तरह तरह परमात्मा है, वह कोई अनंत रूप है, अनंत रूप में कोई अंत नहीं है, अनंत होकर के एक ही है, एक के सिवाय अनंत कुछ है ही नहीं। एक दृष्टि देखो, अनंत दृष्टि से देखो, है वो परमात्मा है, एक भाई बोल शमशान आनंद गान सद गान सद गान भूमा असल शाश्वत अमन सब ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला गड़ा बंदा बिगड़ता है सदा, परमात्मा एक ही सब शांत आनंद आनंद मौज ही मौज सब है। जैसे आकाश है तो बादल हो गए बादल हो गए बादल हो गए, घटा बन गई गलने लग गया, ब्रिज चमकने लग गई, सब गलने लग गया, सब हो गया बिखरिया सब बिखरिए, न प्रकाश है न बिजली है न गर्जना है न कोई बदल है, जो आकाश एक ही है, एक ही आकाश नहीं हो जाता है, आकाश ही बदल हो जाता है, आकाश ही बिजली हो जाती है, आकाश ही गर्जना हो जाती है, आकाश ही सूर्य होता है, ऐसा होता है आकाश सब रहता है, कुछ है ही नहीं विकार, विकार रूप से हो तो भी है वो आकाश ही है। अरे आकाश सब परिपूर्ण है, सब में बदल गई कण कण में आकाश है, गलतना होती उसी कण कण में आकाश है, सब आकाश ही आकाश है, आकाश ही बदल बन जाता है, आकाश ही गलना करता है, आकाश ही समझने लगता है, आकाश बिजली हो जाती है, आकाश सब रूप धारण कर देता है, हर एक आकाश है चमका दूर है, ऐसे वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है। पहले से मान ले, पहले मान लेते कुछ हो जाता है, भक्ति मार्ग में मान्यता पहले होती है फिर वह तत्व ज्ञान होता है, ज्ञान मार्ग में जब जान लेते तब मानते हैं, ज्ञान मार्ग में तो जान लेने के बाद मानते हैं और भक्ति मार्ग में मान लेने के बाद जानते हैं, फिर जान लेते हैं, पहले विश्वास कर ले फिर भगवान जी ले जाए, मिनमन विश्वास भक्ति नहीं इंद्र भी राम, तो मेरे विश्वास भक्ति नहीं, पहले विश्वास कर ले परमात्मा है, फिर मसीदी से लग जाए अनुभव हो जाए, सम रूप से है, शांत रूप से है, आनंद घन रूप से है, असत चित आनंद घन, अनेक में एक है, एक में अनेक है, जैसे वृक्ष होता है उसके पत्ते होते हैं अलग, तो अमली वृक्ष होता है कितना बड़ा वृक्ष है, छोटे छोटे पत्ते है, वो पत्ता एक एक से मिलता नहीं, सब पत्ता पत्ता में है, एक एक पत्ता है वो अलग अलग पत्ता है, उनमें मिलता नहीं है, जैसे पीपल का नीम का पत्ता है उसे बीच में गुदा है गिरी गिरी है, वो खा लेता जानवर तो छानने की तरह रह जाता है, उनमें देखो तो नाड़ियां अलग अलग है, दो पत्ता भी एक समान नहीं मिलता, लाखों करोड़ों पत्ता है वो एक एक पत्ता भी अलग अलग है, अलग अलग सब होकर के सब मिलकर एक वृक्ष है, एक वृक्ष है उसमें अनेक तरह के पत्ते हैं, अनेक तरह के पत्ते मिलकर सब एक वृक्ष है, और एक वृक्ष होकर एक होने भी अनेक अनेक पत्ते है। अलग दृष्टि देता अलग सत्ता है नहीं, स्वतंत्र स्वतंत्र पत्तों की सत्ता नहीं है कि वृक्ष अलग कर दे, वृक्ष अलग करे, आप पत्ते बताओ। अरे क्या बताओ, स्वरूप ही है ऐसा अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत हृदय है। जीव के लिए ये बात है, अनंत ब्रह्मांड में भी अपनी कोई चीज नहीं है, अपना ही परमात्मा ही है। इस बार शरीर जितने हैं, ब्रह्मांड में जितने हैं, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर अपनी चीज कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सभी आप स्वयं है अपरिवर्तनशील। शाम शांत सभी घन सभी घन आनंद घन, अरे दोनों दृष्टि है, एक एक पत्ता अलग अलग अलग अलग पत्ता अलग अलग अनेक तरह के पत्ता सब नए करके प्रश होता है उसी के सभी। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम कहते हैं सर्वम, तो वासुदेव सर्व सर्व शब्द त्रिलिंग है, पुलिंग सर्व स्त्रीलिंग सर्वलिंग सर्वम, ये सर्वम एक शेष होता है, एक नपुंसकलिंग उसके अंतर्गत पुलिंग और स्त्रीलिंग सब है। वासुदेव ये है पुलिंग सर्व त्रिलिंग, इस बात नपुंसकलिंग अंतर्गत पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व इति माम प्रपद्यते, उसकी शरणागति यही है कि सब वासुदेव ही शरणागति, ऊपर नीचे नीचे समान ऊपर छोटा बड़ा एक परमात्मा है। तत्व वो संबंधी एक परमात्मा है, इस विश्वास करने पहले विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन त्रिवेंद्र भेद राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, भक्ति में विश्वास पहले कर ले, इसे सब कुछ दी गए ज्ञान मार्ग में विश्वास नहीं हो सकता, उसमें बोध होता है। पहले से सब कुछ परमात्मा है ये विश्वास कर ले, अथवा पहले से जड़ चीज है ये मैं नहीं हूँ, ये स्वरूप मेरा नहीं है, चेतन स्वरूप है, तो चेतन स्वरूप होने से वो चेतन तो अपना हो गया, जड़ अलग हो गया, जड़ इधर की उपेक्षा कर दी तो जड़ता सब मिट गई। सामान्य रीति से आप देखे तो आप अलग है, जड़ चीज अलग है, एक परमात्मा अलग है, परमात्मा भी जड़ चिन्ह दो शक्ति है, दो शक्ति वाला वो परमात्मा है, परमात्मा शक्ति वाला है, शक्ति वो परमात्मा की है, परमात्मा की दृष्टि से तो एक ही है, शक्ति की दृष्टि से अलग अलग है, तत्व से परमात्मा ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 25 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम।